Jebasz PZPR, wkrótce ogniem i mieczem. Lepiej zwróćcie pieniądze za ustawiane mecze. Wiecie, kolejny przeciek, polski futbol umiera. Nie wierzysz? Listkiewicz właśnie głaszcze fryzjera. Hieny niszczą przemysł, kończy się budowlanka. Lepiej nie trzymaj forsy w upadających bankach. Kłamstwa, państwo wspiera przedsiębiorczość. Teraz jest hardcore, komornik jest na bieżąco. Mam dość tego, co myślisz, że wygląda jak strongman. Bo napierdala metanabol, ale nie chodzi na siłownię. Skurwysynów, co żebrzą o drobne. I tych, co tylko myślą, jak zajebać ci portfel. Nienawidzę starych bab, które pchają się do metra. Jakby to była promocja w supermarketach. Kurwia mnie dealer, który ściemnia sztuki, bo wyżywić musi za to rodzinę. Z nieba spadnie grom, gdy złapiemy za majka. Dopadnie cię sąd, choć nie założę ci kajdan. Choć nikt z nas nie jest święty jak Santa. Musi polać się krew, żeby popłynął szampan. Musi polać się krew, musi polać się krew. Musi polać się krew, żeby popłynął szampan. Musi polać się krew, musi polać się krew. Wkurwia mnie ziom, który mówi mi, że życie jest marne. Chciałby mieć dom, furę i pannę. Jak na razie co noc płynie z balantajnem i czeka, aż życie go samo odnajdzie. Wkurwia mnie sąd i zakłady karne. Nie jeden ziom siedział tam za drobny handel. Czemu to nie może być legalne? Skoro zrywamy to z drzew i zawijamy jak Marley. Bez narkotyków, bracie, to joint. Możesz kupić substytut na dopalacze kombi. Te sprzedawczyków sąd. Wyzysk to hazard, wkurwia mnie kryzys, kiedy chciwy zarabia. Przyszła ustawa jawnie, masz ustawiony przetarg. Ważne, jak masz znajomych, ważne, jak znasz człowieka. Komercja, korporacja, komputer. Chcesz być pępkiem świata, skutek, jesteś w dupie. Z nieba spadnie grom, gdy złapiemy za majka. Dopadnie cię sąd, choć nie założę ci kajdan. Choć nikt z nas nie jest święty jak Santa. Musi polać się krew, żeby popłynął szampan. Musi polać się krew, musi polać się krew. Musi polać się krew, żeby popłynął szampan. Musi polać się krew. Nienawidzę klubów, gdzie przed jakiś facet fiska mnie co najmniej jak pies na komisariacie. Albo takich, gdzie od razu nie wchodzisz, bo nie odpowiada im stan twojej garderoby. Mam dość tych wciąż najebanych małolatek. Moje ziomy ćpają koks za hajs ich matek. Już wiem, co będzie dziś na deser. Tylko dlatego, że nagrałem kiedyś węgera z mesem. Wkurwia mnie klub, śmierdzi gorzej niż Bałty. Kopuj przepoconych dup, to przepocone szlaufy. Jak się masz, banki nasienia, ktoś po kimś, każdy ją miał. Teraz każdy to nosi, profil gay pedofil, mason z Żydem. Motyw, daj im szansę, transfer na Antarktydę. Migiem Żydów, gejów i pedofili. Resztę na drugi biegun, jakby się nie zmieścili. Dzyk na majku ściemnia, ambona w zabobonach. Księża witają agencje, częściej niż konfesjonał. Wiesz, ziarnko do ziarnka, to szczery sarkazm. Musi polać się krew, żeby popłynął szampan. Musi polać się krew, musi polać się krew. Musi polać się krew, żeby popłynął szampan. Musi polać się krew, musi polać się krew.